Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Günaydın. Radyo Agos'la bu hafta yine beraberiz. Ben Fatih Kökandiler. Ben de Pakrat Üstükyan. Merhabalar. Pakrat abi iki haftadır yoktu. Evet, iki haftalık aradan sonra yine beraberiz. Evet, vallahi mutlu olduk abi seni görünce orada. Vallahi ben de mutluyum. Herkes soruyor yani seni. Pakrat abi nerede? Bıraktı mı? Ne bana da soruyorlar. Bu hafta yoktun da diyor da diyorlar. Evet. Ne oldu falan. Yok, nereye bırakacağız? Vallahi Pakrat abinin bir yere gittiği yok. Evet, başlayalım. Dün başbuğ talihi edildi. Evet. Güzel bir tiyatral şov vardı ardından. Ben normalde televizyon, evde televizyonum yok, izleyemiyorum. İzlemiyorum da kasıtlı olarak. Fakat dün bir yakınımdaydım akşam. Televizyon açıktı orada. Görmek zorunda kaldım. Sen nasıl hissettin? Dün de ben günü evde geçiremedim ne yazık ki. Dün Sayat Nova Kurulusu'nun yeni yönetim kurulu seçimi vardı. Ona katılmak zorundaydım. Gençlerden oluşan yeni bir yönetim seçtik. Dönüşümde ise zaten sabırsızlıkla beklediğim Sırrı Süleyya Önder'in CNN Türk kanalındaki röportajı vardı. Onu izledim geç vakte kadar. O yüzden de o bahsettiğin şovu çok da daha ayrıntılı bir şekilde izleyemedim. Haberler saatinde dinlemiştim saat 7 kuşağında ama ondan sonrasında koptum akşam. O şov faslını izleyemedim. Evet. Ama beklenen bir şeydi zaten. Doğru, tabii. Bakalım, Erhan Tuncel tahliye edildi. Evet. Başbuğ tahliyesi, ben de hep şunu düşündürdü biliyor musun Gökhan? Yani başbuğ ceza kanunumuzda öyle bir madde yok ki mesela halka yalan söylemek ya da halkla dalga geçmek suçundan yargılamış olaydık. Hani şu borudur. Evet. Dediği, bir de onlardan da yargılansaydı. Bunlardan yargılansaydı başbuğ benim için biraz daha soğuyacaktı. Aslında başbuğ çok ilk günden mesnetsizliği ya da çok tartışmalılığı söz konusu bir şey. Yani terör örgütü başkanlığı falan diye genelkurmay başkanlığı yargılamak zaten abes bir işti sanki, evet. İşin en başından. O abesliğin bu kadar uzun sürmesi, başbuğun bu suçlamayla bu kadar hapis yatması bile benim içime sinen bir şey değildi. Başbuğ açısından söylüyorum ama onun o ekrandaki görüntüsü gözümün önünde şu bir borudur dedi. Hı hı. Borunun mühimmatının ne olduğunu bilmiyoruz. O boru evet, evet doğru bir daha kullanılmayacak bir atık o. Roket atarlarda ikinci defa kullanılmıyor. İkinci defa doldurulmuyor da doluyken nerede kullanıldı o silah? Onun ucundaki roket nereye atıldı? Niye o boş kovanı yerin altına gizleme gereği gördük? Bunları açıklamadı bize İlker Başbuğ. Halkın gözünün içine baka baka borudur dedi. Ve kimse bunun hesabını sormadı. Aynen öyle. Ergenekon yargılanmaları yani o savcılar, hakimler ağır zan altında zannediyorum ki önümüzdeki tarih yazıldıkça bu ağır bir zan olacak. İşler karışık. Yani ben anlamakta tabii... Anlamaya çalışmak bile oldukça gülünç durumlara sokuyor insanı. Zaten iş kopmuştu yani Balyoz, Ergenekon bilmem ne falan davalar birbirine karışmıştı. Benim kafamda takip edemiyordum, etmiyordum da. Çünkü zaten davaların yürüyüş biçimi bir acayipleşmişti. Her tarafından eleştirilebilir davalar olmuştu süreç. Etrafındaki şovlar, yapılan siyaset vesaire bunlar işte çok anlaşılmaz. Anlaşılır ama... bir anlamda anlaşılmaz kılmıştı benim için çok böyle. Çok ağır suçlamalar havada kalmış oldu yani. Ne oldu yani? İlkokul çocuklarının Koç Müzesi'ni ziyaret ettikleri esnada oradaki denizaltıyı gezerlerken denizaltı patlatılacak diye bir duyum yani. Denizaltının içerisinden dünya kadar patlayıcı çıktı hakikaten denizaltının bölmelerinde. Polisler bunları tespit ettiler şu evet. Bu ama bütün bunların cevabında ortada hiçbir şey kalmadı. Bu kabul edilebilir gibi bir şey değil. Bana garip gelen başka bir şey de çıkışta yani tabii öyle tiyatral bir şov varken bir yandan da tabii kardeşim bunları da şu yaptı. Hedef gösterilmedi yani. Bu davanın suçu yani bu organizasyonun suçu şudur. Yani bana bunları şu kişi yaptı ya da şu grup yaptı. Hiç falan. Öyle bir şey olmadı. Bunlar açığa çıkarılsın, adil bir şekilde yargılansın falan. Yapmışsın o kadar tamam işte o kadar şey yani sayıp söven insan var etrafında. Söyleyiver o zaman yani bana ne bileyim cemaatse cemaatte yani. Çık yani AKP'si AKP'de ne bileyim yani kim aklına yani bu tür bir ittifak üretme çabası da görülüyor bu çıkış sonundaki konuşmadan. 8 ay gibi bir zamanda gerekçenin yazılmamasının bir amacı olmalı. Yani bu zaman yetmedi denecek bir şey değil. Hmm. Bunun yazılmamasının da ayrı bir taktik amacı olmalı. Evet. İşi kadük bırakmak için yapılmış bir çaba gibi açıklanabilir belki. Hı hı. Bunları hiç konuşmuyoruz ama. Evet. Başbuğ, evet Genelkurmay Başkanı bunun hapiste olması birçok insana tuhaf geldi. Yeterince anlaşılamadı. Neyle suçlandı bu adam? Suçlama çünkü dediğim gibi kocaman bir balondu terör örgütü başı. Tabii. Yani altını dolduramadın, bir şey kanıtlayamadın ve bununla bir insanı mahkum ettin. O insan da dediğimiz gibi Türkiye tarihinde ilk defa bir Genelkurmay Başkanı bu şekilde mahkum ediliyor. Biz derin devletin sorgulanmasına karşı değiliz, silkelenmesine karşı değiliz, ne bileyim bir vesayet rejiminin yıkılmasına karşı değiliz ama galiba onu yapıyoruz diyenlerin niyeti o değilmiş. Benim onu görmüş oldum. Vardığım şey bu, evet. Sürecin başında çok ateşli bir şekilde takip ediyorduk bunları. Yani ben de bir genç olarak yani bu işlerle ilk defa karşılaşan, bunları gazetelerde gören birisi olarak takip ediyordum. Her detayını biliyordum vesaire, köşe yazıları okuyordum, başka yazıları okuyordum. Takip etmek için elimde ne kadar gereç varsa, imkan varsa hepsini kullanıyordum. Aynı şey Hrant Dink davası için de geçerliydi. Şimdi her ne kadar bu davalar büyük suçlamalarla, büyük önemli iddialarla ortaya çıksa da ben bunları takip etmeyi hem bıraktım. Laballeşti, değerini kaybetti, amacından saptı. Aynı Dink davası gibi. Ben orada bile ne olduğunu bilmiyorum artık. Yani kim neydi, niçin yaptı vesaire. İnsanların kafasında o kadar hem muğlaklaştırıldı hem değersizleştirildi. Manasızlaştı. Yani suçlamalar nerede, olan şeyler nerede, süreç uzun vesaire. Bu gerçekten cılkı çıkmıştı yani. Dün bir önemli şey de basının yokluğu. Türkiye'de ne yazık ki hakikaten basın yok yani. Medya var. Medyada işte kimi holdinglerin manipülasyon aracı, madencilikle uğraşan, enerji dağıtımıyla uğraşan, HES inşaatıyla uğraşan bir adamlar bu uğraşlarına paralel bir de gazeteler çıkartıyorlar. Televizyon kanalları yönetiyorlar. Bundan basın dediğimiz şey çıkmıyor. İnsanları aydınlatacak hiçbir şey çıkmıyor. İşin bu yönünü konumuz Ferhat Kentel olacak. Evet. Bu yönünü konuşacağız. Tabii gündemi de konuşacağız kendisiyle. Aslında Agos sayfalarını taşıyan Ferhat Kentel'i serbestiyet.com'dan ayrılış yazısıydı. Hı hı. Oradan ayrılırken eleştirdiği bazı köşe yazarları, bazı gazeteciler vardı. Bu vesileyle biz kendisiyle röportaj yapmak istedik. Aynı zamanda tabii gündemi de konuştuk. Aynı şekilde bugün radyoda da kendisiyle bu içerikte konuşmamız olacak. O eleştiriler yani kara kaşını kara gözünü beğenmedim eleştirileri evet, değil öyle. Çok derinliği olan bağlamda, eleştiriler evet dediğim bağlamda. Türkiye'de basın yok denilebilecek. Organik aydınlar ifadesini kullanıyor Ferhat evet. Kentel. Üzerinde çok düşünmemiz konuşmamız gereken mecralara işaret ediyor. Neyse şimdi kendisi de geldi zaten pencereden bir selamlaştık. Birazdan evet. Konuğumuzu alacağız. Onu alana kadar biz başka nelerden bahsedelim? Agos'un sayfalarında neler seçtin Gökhan? Manşetimizi konuşalım. Her şey baş aşağı giderken tabii böyle bir durum da var. Nefret suçları yasası diye bir şey çıktı, ortaya çıktı. Evet. Cumhurbaşkanı Gül'ün önünde. Tabii kamuoyunda çokça tartışıldı. Yani Hrant Dink'in 2007'de katledilmesi, Raip Santoro cinayeti, Malatya'da misyoner cinayeti gibi olaylar kamu vicdanını yaraladı. Bunların nefret saykıyla yapıldığını biliyoruz. Zaten bu bağlamda tartışıldı. Türkiye'nin bir nefret suçları esasına ihtiyacı olduğu çok aşikardı, biliniyordu. Bu talep de ediliyordu. böyle bir yasanın ortaya çıkacağı demokratikleşme paketinde ilk defa zikredilmişti. O dönem tartışmalarda böyle bir yasa çıkacak. İçeriğini bilmiyorduk tabii ki. Bu hem sevindirici bir durumdu ama bir yandan da içerik ve kapsam bakımından da düzgün yapılması gereken bir şey. Yani içeriği eksik ve kapsamı dar yaparsanız bu nefret suçunu teşvik eden bir yasaya dönüşebilir. Ki bugün de gördüğümüz elimizde olan tasarı bunu işaret ediyor. Yasanın iki temel noktada büyük eksikliği var. Bir, içinde nefret suçlarını tanımlayan maddeler çok geniş kullanılmış. Eksikleri var. Mesela neler? Cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, etnik köken, yaş, meslek, sağlık durumu, sosyal statü, medeni hal. Birisi bunlar, birisi. Evet, nefret suçlarının en önemli kaynağını teşkil eden aynen özellikler öyle. Bunlar. Yani cinsel eğilim diyorsun. İnsanlar farklı cinsel eğilimlere tolerans göstermiyorlar. Onlara şiddet uygulamayı meşru görüyorlar. Temelde zaten nefret söylemi en çok bu alanlar. Buralar bu toplumsal çıkıyor. Bir kültür olunca bu meşruiyet suç işlendikten sonra da karakolda da meşruiyet kazanıyor. Anlayışla karşılanıyor. Yargıda da aynı şeyler oluyor. Yargı bütün bunlar için indirim sebepleri bulabiliyor. Bu insanlar zaten şu özellikteymiş deyip suçu görmezden gelmeye çabalıyor. Toplumsal bir kültür. Ama bu yapı içerisinde de biz bu yapıyı yasayla ıslah edebilir miydik? O da ayrı bir sorun. Yani toplumsal tabii. algı bu şekilde ise yasası da bu şekilde çıkacak. Yani parlamentosu da farklı değil ki. Maalesef öyle ama yani yasa en azından bir cezalandırma prosedürü üretecekti. Faydası olacaktı pek tabii ki. Yargı mekanizmasının içinde çalışan insanların hayat görüşünde, yönelimlerinde düşünürsek birisi Kürt diye, Ermeni diye öldürüldüğünde bu nefret suçu kapsamına alınmayabilir bu yasayla. Evet. İkinci eksiğine gelirsek kapsamı TCK'nın 122. maddesini kapsıyor. Yani ayrımcılığı kapsıyor. Siz nefret sahikiyle ayrımcılık yaparsanız suç oluyor. Fakat suçlar türlü türlü. Yani kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, istismar, çocuk istismarı. Bu sayabileceğiniz birçok şey. Tabii. Suç bunları kapsamıyor. Yani esas bunlar yapılıyor zaten nefret sahikiyle. Bu durum yani nefret suçları yasasının durumu budur. Yeterince özetliyor. Zaten kapsamı çok dar. İçeriği muğlak. Muğlak. Durum böyle. Şimdi bundan bahsetmişken dün akşam televizyon izlerken gene karşılaştığım bir haberi aktarmak isterim Gökhan. Mersin'de bir sivil toplum örgütünün organize ettiği bir şeydi herhalde. İlkokul ve ana sınıfı çocuklarından bir koro oluşturulmuş. Bölgede bir HES inşaatı var. HES inşaatına karşı bir kampanya götürülüyor sivil toplum örgütleri. Çevreciler şunlar bunlar bir kampanya örgütlemişler. Kampanyada bir çocuk korosu var. Bir şarkı öğrenmiş bu çocuklar. Şarkının nakaratı da şöyle: HES yapmayın boşuna, yıkacağız başına. Şimdi orada HES ihalesini alan müteahhit firma bunun için yargıya başvurmuş. Yargı da işte herhalde soruşturma yapacak. Çocukları ıslah evine mi gönderecek merak ettik. 5 yaşında çocuklar. 4 yaşında olan da var. Yani korkunç bir tabloydu. Nasıl bir tahammülsüzlük ve bunlar işte toplumsal algımız derken kastettiğim bu. Bir müteahhit firma avukatına diyor ki suç duyurusunda bulun bunlar için, dava açalım biz bunlara karşı. Her aşaması da, hayret verici. Avukat da ya olmaz öyle şey olacak iş mi demiyor. O da peki diyor, vazifesini yapıyor. Şirketin avukatı, şirketten maaş alan bir adam. Onu bir muhatap buluyor, bir savcıya bu dilekçeyi verebiliyor. Ondan ötesini bilmiyorum yani o savcı da peki deyip dava açacak mı, işleme koyacak mı bu dilekçeyi, yoksa hadi ya işinize gidin mi diyecek. O dosyayı oradan oraya götüren birisi böyle çöpe atabilir yani, ben olsam da atabilirim yani. Yani. Ya bu ne kardeşim diyeceksin. Bu ne kardeşim, 5 yaşında 4 yaşında çocuklara dava açacaklar. Olan biten de işte öyle bir panayır havasında çocuklar sahneye çıktılar. Bir türkü söylediler, türkü de bu. HES yapma boşuna, yıkacağız başına. Evet. Fakat abi bir ara verelim. Bugün 8 Mart. Biz repertuarımızı buna göre seçtik. Kendi ülkelerinde kendi kültürleri, kendi müzik kültürlerini araştıran, icra çalışmaları yapan, üreten kadın şarkıcılardan parçalar seçtik. Kendi özgü, hepsinin ürettiği bir müzik var, kendi has. Başlangıç olarak Mariza Fado geleneğinin en önemli yorumcularından. Fado bizde Portekiz'in arabeski olarak bilinir. Ben de böyle diyeyim isterseniz. İşte kendisi Afrikalı bir babadan, Mozambik'te dünyaya gelmiş. Afrikalı bir aileden Mozambik'te dünyaya gelmiş. Fakat göç etmiş sonra. İlk albümü Fado Amim 2001 yılında çıkmış. Kendisi zaten Fado geleneğinin dünyadaki en iyi yorumcusu olarak da gösteriliyor. 2010 yılında çıkan bir albüm var, Fado Tradisyonel. Bu albümden Dona Rosa'yı dinleyeceğiz. Çok güzel. Dona Rosa, Dona Rosa, quando eras ainda botão. Dona Rosa, Dona Rosa, quando eras ainda botão. Disseram-te alguma coisa de a flor não ter coração. Disseram-te alguma coisa de a flor não ter coração. A rosa que se não colhe, nem por isso tem mais vida. A rosa que se não colhe, nem por isso tem mais vida. Ninguém há que te não olhe, que te não queira colhida. Ninguém há que te não olhe, que te não queira colhida. Quem te fez assim tão linda, não fez para mostrar. Quem te fez assim tão linda, não fez para mostrar. Que se é mais linda ainda quando se sabe negar. Que se é mais linda ainda quando se sabe negar. Dona Rosa, de que roceira é que vem? Dona Rosa, de que roceira é que vem? Que não tem senão espinhos para quem só lhe quer bem. Dona Rosa, de que roceira é que vem? Evet, tekrar beraberiz. Ben Fatih Gökhan'da, Fakrat Estukyan'la beraberiz. Fakrat abiyle konuğumuz da geldi. Geldi Ferhat Kentel. Merhabalar. Biliyoruz. Merhaba. Ferda bu hafta Ferhat Kentel'le bir röportaj yaptı. Evet, arka sayfa röportajımız. Arka sayfa röportajımız. İnternet sitemizde de bulabilirsiniz. Bu güzel şarkıdan sonra Ferhat Kentel'le beraber hem röportajın içeriğinden yola çıkıp hem kendisinin serbestiyet.com'dan ayrılırken yazdığı makaleden yola çıkıp gündemi de konuşacağız. İsterseniz dünkü talihiyle başlayabiliriz. Yani Erhan Tuncel talihisi, başbuğun talihisi. Talihe kararı daha doğrusu Erhan Tuncel'in. Dikkat çekeyim. Başbuğ şu suçludur. Bir hedef göstermedi yani konuşmasında. Ben böyle bir şey, en azından böyle bir sezinleme yani türünde bir şey bekliyordum yani. Çıkışta konuşmasında. Belki bu bağlamda da bir şey söylersiniz. Yani tabii Türkiye'de işte çok artık belli ki işte yargı, bağımsız yargı falan gibi öyle bir şey yok. Yani işte belki bu çok uzun zamandır zaten yok ya da hiç olmadı belki de. Yargı tamamen siyasi bir alan. Yani güçler ilişkisinin yansıdığı bir alan ve güçler ilişkisi de genellikle işte Türkiye'deki devlet toplum ilişkilerine bağlı olarak da devletin gücünün ağır bir şekilde yansıdığı bir yerdi. İşte AK Parti döneminden ya da işte bu Ergenekon soruşturmalarıyla birlikte işte belki işte Fethullah Gülen cemaatiyle iç içe geçen bir AK Parti yönetimiyle birlikte yargı ilk defa belki işte devletin dışında daha başka bir güç odağına doğru yöneldi. Ve anlaşılıyor ki bugün daha fazla. Aslında gene öyle bağımsız bir yargı değildi. Ve şu anda da aslında Başbuğ'un serbest bırakılması, Erhan Tunceller falan bütün bu hikayeler. Belki işte başkalarının da bütün Ergenekon sorumlularında serbest bırakılması ihtimali yeni bir ittifak oluşumu. Yani işte ittifaklar güç ilişkileri içinde. Dün ben senleyim, işte bugün aramız bozuldu. Senle başka birisiyle yan yana geliyorum. Ve ama sonuç olarak yargının her zaman için bir siyasi güç alanı, yani savaş alanı olduğunun bir kere daha ispatı oldu. Yani muhtemelen işte Başbuğ da herhalde bu yüzden galiba çok fazla şimdilik sağa solu suçlamıyor. Ama bu yeni ittifak arayışında muhtemelen işte kabaca söylüyorum şimdi bunları. AK Parti ve o Ergenekon diye soruşturmaya uğramış olan insanlar muhtemelen Fethullah Gülen cemaatine dönük olarak devlet içindeki başka bir hesaplaşmaya başlayabilirler diye bir şeyim var. Ama bunlar tabii varsayım yani. Bunların ne kadar ayrıntılarını bilemem. Ya doğru olup olmadığından bile emin olamam tabii bunların. Serbestiyet.com süreci. Bu süreci noktaladınız. Biz cemaatin taşeronları ya da cemaate karşı cemaat başlıklı bir yazıyla ayrıldınız oradan. Bu yazıdan yola çıkarak yani bu yazıya gelen süreci de konuşmak lazım tabii ki. Öncelikle organik aydın ne demek? Belki ondan başlayalım. Bu tanımı yapalım. Ondan sonra onun üzerine konuşalım. Ya biraz bu işte Gramsci'nin, Antonio Gramsci'nin, İtalyan komünisti Gramsci'nin üretmiş olduğu bir laf. İşte onun kavramsal çerçevesi içinde hegemonya, işte karşı hegemonya, sınıflar arası ilişkiler, işbirlikleri ve organik aydın da biraz belli bir sınıfın etrafına konumlanmış, konuşlanmış olan aydınlar. Yani organik olarak onunla bütünleşmiş olan aydınlar kabaca işte. Dolayısıyla organik aydın, yani aslında hepimiz bir şekilde organik aydınız zaten. Yani hepimiz bir şekilde bir sınıfın, bir çıkarın, bir grubun daha fazla grupla örtüşen insanlarız. Ya mutlak öyle şey de uydurmayalım. Yani öyle bağımsız, süper bağımsız, süper objektif falan entelektüellik diye bir durum yok. Yani en basitinden yaşadığımız kültürden kopuk bir takım öyle soğuk analizler falan yapmıyoruz. Yani aynı teoriyi öğrensek bile o teoriyi siz başka yorumlayabilirsiniz. Evet. Ben başka yorumlayabilirim. Tabii bilim diyor ki işte ya bilim fark etmiyor. Kars'ta da yapsan, Paris'te de yapsan sonuçta aynı şey var. Ama öyle bir şey yok. O çok pozitivist, çok işte modernist bir bilim anlayışı. Dolayısıyla bence bunu abartmamak tabii. Yani sübjektiviz dedikten sonra tabii madem sübjektif ver istediğimi derim gibi bir serbestlik haline girmemek lazım. Neyse, organik aydında sonuçta benim kullandığım anlamda işte Türkiye'de bu son sürekli kutuplaşmadan kutuplaşmaya giden bir siyasal kültürde bütün o aydın dediğimiz kategori, yazarı, çizeri, üniversite hocası, akademisyeni veya işte ne bileyim aslında başka bir iş yaptı. Bu kamusal alanda konuşan herkes için diyebiliriz bunu. Sonuçta hepimiz bir taraf tutuyoruz. Değil mi? Yani bir şekilde fiilen bir tarafa düşüyoruz belki. Ve o tarafı sonuç olarak işte burada organik aydın biraz daha şey anlamda, belki negatif bir anlamda evet, yani göbeğinden bağlı gibi bir evet. ifade yani içeriyor sizinki. Evet, zerre kadar mesafe koymayıp olduğu gibi her şeyi doğrulayan bir adam anlamında, bir evet. kadın anlamında kullanmış olduk. Kendi değer yargılarıyla bir tarafa meyletmekten, bir tarafa daha yakın durmaktan ziyade göbeğinden evet, bağlı evet. ve geçiminden bağlı falan gibi de bir şey evet, aynen. ima yani ediyor. Karşı, bu. Aynı zamanda işte karşıdakini suçlayan, işte ne bileyim bu benim o bir şekilde çok rahatsız olduğum yazılar içinde işte kullanılan argümanlar bizim bu yetti artık bildirisini imzalayanlara dönük olarak işte yapılan suçlamalardan bir tanesi de İşte bu bir network arayışıdır. İşte bu yükselme falan gibi bir takım çıkar arayışıdır gibi alenen bir şeyler söylendi ki bu çok besbelli ki çok organik bir pozisyondu. Karşı tarafı geçip bu tarafı suçlamak anlamında. Sonra öğreniyorsunuz ki işte bunlar da meğerse işte bir takım milletvekili arayışları falan gibi şeyler de varmış oralarda. Neyse evet. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra şöyle bir şey konuşabiliriz. Yani birlikte hain ilan edilirken birlikte ihanet ettiklerimiz. Bu sizi bunları yazmaya iten, bunları söylemeye iten süreci belki tartışacak. Zaten hem bugünü anlamış oluruz hem bütün taraf, serbestiyet vesaire ve diğer yazarlar üzerindeki süreci de görmüş oluruz. Bunları konuşuruz. Keza bir de bu aydın tartışmasını belki geçmişinden de biraz taşırız. Çünkü Türkiye'de hep aydının tarifi hep tartışmalı bir alan olmuştur değil mi? Evet. devlete entegre olan, devlete hizmet etmekle yükümlü hisseden kendisini öyle misyonlar edinen bir aydın kavramı var. Muhalif aydınlık kavramı pek yok. Memur olmaya meyilli bir aydın tiplemesi bize özgü. Geçmişte de çok tartışılan şeyler. Belki bunlara dair de biraz konuşabiliriz. Evet, şimdi Ayşenur Kolivar'ı dinleyeceğiz. Kendisi uzun yıllardır Doğu Karadeniz kültürüne, müziklerine ilişkin araştırma, icra çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaların özellikle kadınların hikayelerine, şarkılarına odaklanıyor. 2012'de çıkan Bahçe Hanımeli albümünden yine albüme adını veren geleneksel bir halk şarkısı dinleyeceğiz. Çok güzel. Bahçeye hanımeli sen ettin beni, deli gök yolum gel, sen ettin beni deli. Radyo Agos. Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini açık radyo. ...1955'ten 1975'e 20 yılın en popüler şarkıları. Her cumartesi 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay. Thank you. Reklamlar. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye. Pazar sabahları 10'da Açık Radyo'da. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Reklamlar bitti. Hala şaşırabilen insanların radyosu, yani hala çocukça bir masumiyetle gözleri kocaman açılarak hayret dolu bir şekilde nasıl oluyor da bu hala olabiliyor veyahut ve şaşkınlığımda yalnız olmamak bana iyi geliyor, bana teselli oluyor. Radyo Agos. Evet, tekrar beraberiz. Konuğumuz Ferhat Kentel. Ferhat Kentel AK Parti'nin organik aydınlarını anlatıyor, hı hı, diyebiliriz. Aslında genel olarak organik aydın müessesesini tartışabiliriz. Yani evet, Türkiye'de entegre olan aydınlar, belli hareketlere entegre olan. Evet, isterseniz bütün süreci ele alabiliriz. Yani bir taraf süreci, önemli bir süreç Türkiye adına. Birlikte hain olduğunuz kişiler, serbestiyet.com nasıl ortaya çıktı, bunları konuşabiliriz. Başlayalım isterseniz böyle. Taraf nasıl ortaya çıktı? Yani tarafın kuruluşuna dair tabii bugünlerde daha yeni bir takım böyle bilgi ya da işte söylem falan bir takım bilgi kırıntıları var. Yani bir operasyon gazetesi olduğuna dair bir şeyler var. Muhtemelen öyle bir şeyler olmuş olabilir. Yani o konuda tabii benim bilmem mümkün değil. Bu ancak çıkarımlarla söylenebilir ama ondan daha önemli olan taraf belki işte AK Parti'nin veya işte yeni dönemin işte eski vesayet rejimine karşı mücadele ederken kullandığı en önemli araçlardan biriydi. Bu kesin bir defa. Yani bu belli ki çok işe yaradı taraf. Yani hiçbir işte muhafazakar İslami gazetenin yapamayacağı, kullanamayacağı radikal söylemlerle bayağı kamuoyu oluşmasına inanılmaz bir katkı sağladı. Şimdi bu dolayısıyla araçsallaşmasının yanı sıra ama tarafın bence çok daha önemli olan özelliği gerçekten Türkiye'de muhalefet yapma, hı hı, özelliği oldu. Yani demokrat işte ve her zaman tabii %100 mükemmel, aman da ne güzel her gün haberler çıktı, her gün en mükemmel yazılar tarafta çıktı falan da demiyorum. Yani bir sürü saçma sapan şeyler de oldu. Ama galiba yarattığı bir... yani nasıl Türkiye'deki geleneksel kutuplaşmalardan farklı olarak başka bir dili kurmayı becerdi taraf. Zaten bir de şöyle diyebiliriz. Yani birileri devlet olabilir, bir takım odaklar olabilir falan işte. Onlar bir takım niyetlerle bir takım eylemler yapabilirler. Mesela şey deniyor işte, Hizbullah devlet kurdu. İşte şunu bilmem PKK'yı işte 12 Eylül rejimin öncesinde işte bilmem birileri kurdu. Olabilir yani, böyle şeyler ama bu örgütler, bu hareketler her zaman için... Senin yani o organize edenlerin amaçladıklarının dışında bir serüvene, bir macera, güzergaha girebilirler. Taraf da muhtemelen öyle bir şey oldu. Yani taraf muhtemelen şimdiye kadar özlenen bir başka dili inşa etmiş oldu. İnsanlar inanılmaz bir teveccüh gösterdiler tarafa. Ve işte aslında bir yani kalkıştaki operasyon neyse önemli değil. Ya da önemli ama sadece o değil, başka bir şey oldu taraf. Ve taraf bir de... İşte biz taraftan ayrıldığımız sırada yani Ahmet Altan'ın ayrılıp yerine Oral Çalışlar'ın geldiği dönem itibariyle orada da belli ki bir kere daha bir operasyon oldu. Yani işte Ahmet Altan ve patron arasında işte bir takım gerilimler oldu söylendi. O da hiçbir zaman kamuoyuna yansımadı aslında. Yani çok açıkçası kıytırık bir takım işte, evet, açıklamalar yapıldı. Belli ki o çok doğru değildi, yeterli asla değildi. Ama işte anlaşılan o sıradaki işte bir takım yani maddi manevi ideolojik vesaire bir şekilde işte çok daha derin bir hikaye ile birlikte tarafın içinde bizim ayrılmamız da sanki kolaylaştırıldı. Hı hı. Yani işte Oral Çalışlar'a genel yayın yönetmeni olarak işte Oral Çalışlar'ın tasarrufunda olan bir takım alana patron müdahale etti. Dolayısıyla biz de yani Türkiye'de aslında o da mesela iyi bir şeydir. Yani ben ondan biraz gurur duyuyorum yani. Türkiye'de hiçbir gazetede yapılmadığı şekilde bu gazete yazarlar genel yönetmenin arkasında durdular. Ey patron, sen müdahale edemezsin dediler. Tabii bugün o da, böyle bir şey yok yani. Başka mümkün yani. Değil öyle bir şey. Yani ama bir de şöyle bir şey. Tabii bu bizim ekmek kapımız değildi çok evet, fazla. Yani doğru. Bütün o gazeteciler falan işte adam korkuyor yani maaşı gidecek diye. Biz hiçbir para almıyorduk oradan yani taraftan. Bütün o tabii o da çok komik. Hani işte kim besliyor bunları birileri besliyor falan derken. Ya 3-5 kuruş hakikaten yani. Alanlar vardı. Yani işte 3 ayda bir 300 lira alıyordu işte bazı yazarlar. İşte bir sürümüz de almıyorduk hiç para. Neyse işte sonuç olarak biz de yapma bunu dedik. Onlar o patron da yapacağım dedi. Bir kere daha yaptı ve onun üzerine biz de artık ha peki yapıyorsan yap demedik. Ayrıldık yani bayağı işte kaç 20 küsür kişi ayrıldı. Onun üzerine işte uzun bir dönem geçti. İşte ne yapsak ne etsek falan işte birilerine teklifler gelmeye başladı. Çünkü o da kompozisyon da bu ayrılan ekibin de ilgili. Herkes aynı değildi bunların. Tırnak içine söyleyeyim. Kimisi çok daha liberal, kimisi daha sağcı, kimisi daha solcu. Vesaire insanlar vardı. İşte dolayısıyla işte daha sağcı, liberal falan gibi olanlar işte bir takım hükümete yakın gazetelere gittiler. Başkaları işte bir yere gitmediler. İşte ama gene de böyle ortak bir şeyler yapabilir miyiz dendi. İşte uzun aylar geçtikten sonra serbestiyet.com kuruldu. Ama serbestiyet.com da bir internet sitesi. Yani gazete gibi değil. Gazetede sizin öteki sayfadaki işte başka bir köşe yazarı tırnak içinde arkadaşınız çok da fazla dert etmeyebilirsiniz. Yani o haber de çıkıyor. İşte inşaat reklamları çıkıyor mesela taraf gazetesine. Yani benim nefret ettiğim sayfalar da onlar. Belli ki işte o şey ticari kısmı yani. Kısmı yani. Bayağı gökdelen reklamı yapıyor. Ben gazete köşe yazımda işte bu İstanbul'un gökdelenlerle betonlaştığını anlatıyorum örneğin. Taraf gazetesi benim gazetem dediğim bir gazete ise tam tersine böyle bir İstanbul'u promosyonunu yapıyor. Neyse yani gazetede çok fazla şey köşemde yazıyorum diyorsunuz. Ama sırf köşe yazılarından olan bu reklamlar şaibe de yaratabilen bir özelliğe sahip mi peki Ferhat Hoca? Tabii canım. Yani ben, onun da altını bir çizelim. Ben istersen. De yani ben kesinlikle onu hatta bir ara şöyle bir yani şey. Bir yerlerin destek çabası mıdır o reklamlar aynı zamanda da? Muhtemelen gazete para, gazeteler para alıyorlar. Ya yani sonradan fark ettim ki zaten sadece tarafta değil bu. Yani beton kule reklamları. İşte şurada ev alırsanız işte ada manzarası, burada havuzlu, burada 100. katta bilmem işte ağaç falan gibi böyle işte bir takım haber şey altında şeyler var. Yani reklam gibi haberler var. Bunlar belli ki herhalde gazete kendi kendine durup dururken yapmıyor. Bir yerlerden bu. Yani evet bayağı gazete politikası bu. Muhtemelen para kazanıyorlar bu işten. Yani başka daha başka ne vardır bilmiyorum. Yani ama sonuç olarak bu gazetede yani diğerlerinin yanı sıra bu gazetede İstanbul ya da işte bütün tokileşme diyebileceğimiz işte bütün memleket sathındaki o genel politikanın bir parçası haline geliyor. Neyse yani şimdi oraya da isterseniz gene devam ederiz ama serbestiyette böyle bir şeyin olması gene mümkün olabilirdi. Ama şey olmasaydı işte düne kadar birlikte hakaret yediğimiz işte ihanet vesaire içinde olduğumuz söylenirken bir takım insanlarla hemen yan köşenizdeki bir takım insan sizin işte yette artık imza bildirinizle ilgili bir takım aydınlar üzerine dersler falan vermeye başladığı zaman işte nasıl hain olduğumuz yok bilmem nasıl bilmem ne olduğumuz işte nasıl aymaz olduğumuz nasıl işte bu felaketi görmediğimiz saf olduğumuz falan bir şeyler söylenmeye başladı. O artık galiba en azından benim için çok kolay olmadı. Kaldı ki işte Erol Katırcıoğlu ve Ronnie Margulies de işte bu tür bir dili çok fazla yani böyle bir yerde var olmayı sürdüremezler. Yani ya da en azından şöyle söyleyeyim. Tamam hadi hala tartışabilir dersiniz ama galiba bu da çok da böyle aman da memlekete vatana yazarak faydamız olsun gibi bir kendimizi abartmanın da alemi yok yani. Öyle yazı yazarak dünyayı kurtaracağımız diye bir şey söz konusu yok. Öyle bir şey değil yani. Kutuplaşmanın boyutu tabii çok büyük. Her alanda kutuplaşma oluyor. Her tarafa yansıyor. Entelektüel aktivite zaten Türkiye'de çok zor. Yaptığın zaman da kutuplaşmadan kurtarmak çok zor yani bu durumu. İster istemez demek ki bu mecralarda da görülüyor zaten. Siz isim vermeden eleştiriyorsunuz ama yani bazı yazarların ne pozisyonlardan ne pozisyonlara geldiğini görebiliyoruz. Gerçekten üzücü kelimesini kullanabilirim ama çok daha beterini de tıpkı bir yayında olmadığımız sürelerde kullanabilirim. Yani evet. Ben bunlarla çok muhatap oluyorum, çok tanık oluyorum. Ben belki yaşımdan ötürü hep her meseleye biraz daha toleranslı yaklaşıyorken oğullarımla aynı evde yaşıyoruz. Onların hiç toleransı yok ve senin yayında söylemediğin sözleri ben akşamları onlardan çok fazla duyuyorum. Bir şey girebilir miyim arada? Yani aslında demin Pakrat şey demişti. Yani Türkiye'deki aydın falan işte meseleleri, yani biraz çok dağıtmayacaksak eğer, biraz bu Türkiye'deki işte Cumhuriyet'in kuruluşu, vatanın inşası, milletin inşasında zaten böyle bir ruh hali var. Yani bu ruh hali bizim içimizde çok işledi. Yani Radyo Agos'ta, yani Açık Radyo bünyesinde herhalde bunu, bu radyonun dinleyicileri herhalde Türkiye'nin oldukça bu işin en çok belki farkında varan, bu işlere kafa yoran insanlar. Dolayısıyla çok bir takım şeyleri tekrar etmenin halim yok. Ama işte yani İttihat Terakkiler'den, 1915'lerden, işte bütün o Dersimler'den gelen çizgi sürekli olarak bir şey kurmak adına başka bir şeyleri yok eden bir tarihimiz var. Yani hep öteki üzerine kendisini kuran, işte hatta neredeyse ötekini bir tür kurucu unsur olarak negatif dışlayarak becermeye çalışmış olan bir toplum. Bu dolayısıyla ve bu sadece 3-5 tane tek parti yönetiminden yaptığı bir şey olarak kalmıyor. Bizim bütün sosyalizasyon süreçlerimize yansıyan bir şey. İlkokuldan itibaren biz böyle büyüyoruz. Yani işte düşmanlar bilmem neler değil. Hmm. Galiba sonuçta ne kadar böyle kendimiz işte açtık biz bunları, işte bunları eleştirel gözle bakıyoruz desek de vallahi damarımıza bir yerleri işliyor. Yani hepimizin ruhunda bir tür işte öteki vallahi olmasa iyi olacak diyen bir taraf var. Yani beğenmeme. Bir cephe alma durumu her zaman oluyor yani. Efendim? O ötekinin bir cephe alma durumu her zaman oluyor. Yani. Dolayısıyla cepheleşerek. Dolayısıyla aydınlar da işte yani bu organik aydın falan meselesi derken de sonuç olarak onlar da asla bağımsız değil bunlar. Aydınlar bir defa işte o Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren hatta daha öncesinden. Tabii Jön Türkler'den Jön Türkler işte yani, tabii yani evet yani hep sürekli işte bir ideal bir toplum var bu insanların kafasında. Bir de bu ideal topluma uymayan, oyunu bozan bir takım çapulcular, hı-hı, bilmem kimler var. Yani sonuç olarak siz çapulcu tarafta olduğunuz zaman da benzer bir şey yapıyorsunuz. Bunlar hain diyorsunuz, onlar size hain diyor. Herkes herkese hain diyor. Yani geleceğimizi mahveden bir takım insanlar olarak görme şeyi çok kolay. Yani evet, mesela ben kendimden biliyorum. Yani ben işte herhalde ODTÜ yani zamanlarımdan beri, işte 20'li yaşlarımdan beri, kabaca solcu olduğum zamandan beri diyeyim. Bu devletin işte anlattığı hiçbir şeye inanmamaya başladım, anlatabiliyor muyum? Ya da devletin düşman olarak gördüğü her şey benim dostum olmaya başladı. Yani işte Yunanlılar bilmem işte Ermeniler şunlar bunlar, o da gayet sağlıksız bir durum aslında. Yani otomatik olarak bütün Ermeniler, bütün Yunanlılar benim dostumdur diye bir şey yok ki. Bütün, tabii yok. Yani insan insana ilişkiler. Ama öyle bir ön yargı yaratıyor ki sizde. İşte devlet bunu yapıyorsa ben de tam tersini yapacağım diyorsunuz. İslamcısında da böyle, Kürdün'de de böyle sonuç olarak. Yani biz onun vahim sonucuna rastlıyoruz bazen. Ermeni pervadelerle karşılaşıyoruz. Bizim için çok komik. ben Ermeni için ya niye söylesin? yani ne faydasını gördün, ne hayrını gördün. O bizim Ağustos'ta rastladıkça da kendi aramızda istihzayla karşıladığımız bir şey. Orada zaten ürettiğimiz bir kelime Ermeni bu. Ermeni perver. evet. Yani işte galiba işte dostu aydınlarımız da bundan bağımsız değil. Şey çok ilginçtir mesela, o muhtemelen bilirsiniz. Levent Cantekin Cumhuriyet'in Blue Çağı diye yazdığı bir kitap, işte 1945-1950, 46-50 işte o dönemi anlatır. Mesela çok ilginçtir o, yani işte aydınların pozisyonu. Hem işte biraz ilerleme falan bir şeyler diyorlar ama inanılmaz da muhafazakarlar. İşte birbirlerini suçluyorlar. Bu işte gidip İstiklal Caddesi her gece kafa çekiyor. Bir bilmem ne. İnanılmaz suçlamalara falan baktığınızda aslında değişen bir şey yok. Yani Jön Türkler, işte Cumhuriyet Tek Partisi, 1940'lar, işte 60'lar bilmem neler falan dediğiniz zaman çok acıklı bir manzara. Toplum yapmak, birileri toplum yapmak ya soyunduğu zaman galiba sonuçların böyle şeyler olması beklenebilir herhalde. Bunların ürettiği bir de sloganlar var, işte genç cumhuriyet değil mi? Yani yarını kuracağız falan, evet, söylemleri. Aydınlanma, memleketi aydınlatacağız. Hepsi birbirine hazırlayan kurtarıcılara bağlanıyorsunuz. Evet. Kalkınmacılık. evet Pakat abi, bir ara daha verelim istersen. Verelim. Savina Yannatou, Yunanistanlı Yahudi bir şarkıcı Savina Yannatou ile Primavera an Salonika adlı topluluğun Mediterranea yani Akdeniz şarkıları adı albümünden 98'de çıkmış bir albüm. Bir Kıbrıs halk şarkısı Yasemin. Toplu ne güzel şeyler yapıyor yani. Bu çeşitlilik sağlamaya çalışıyor ya repertuar yaparken. Yunanistanlı Yahudi bir sanatçı buluyor. Kıbrıs halk şarkısı. Kıbrıs halk şarkısı söylüyor. Yani. Evet. Toy Yasemin. Bu Türkçe çevirisi. evet dinliyoruz. Altun'un güzel seçimiyle yine. Evet. Güzel güzel şey yaptık, dinledik. Kutuplaşmadan bahsediyorduk. Kutu artık her noktada, her bünye hissediyor, her organizasyon, her mecra. Nerede ne varsa kutuplaşmadan nasibini alıyor. Böyle devam edebiliriz istiyorsanız. Ya şimdi tabii kutuplaşma derken de bunu fetişleştirmemek lazım. Yani işte ne bileyim, Tuzla'da tersanelerde ya da işte her yani yılda işte bir takım istatistikler çıkıyor artık. Yüzlerce insan iş kazaları denen şeylerde ölüyor mesela, değil mi? Ya ben burada niye kutup olmayayım ki? Ya adamı öldürüyorsun. İşte test ediyorsun, o ne, o can kurtaran sandalını test etmek için içine kum torbası koyacağın canlı insan koyuyorsun. Atıyorsun orada. Adam öldü diyorsun. Ya burada ya hay Allah, şimdi ufak tefek bir reformlar yapalım da düzelsin bu iş diyerek yetinmiyorsun. Ben burada kutubum, çok belli. İşte ne bileyim, 12 Eylül generalleri göğe yargılanıyorlar. Adamlar yattıkları yerden işte ha ha diye işte böyle şey numarasına yatıyorlar. Ne derler işte, bitmiş uçmuş bilmem ne numarasına yatıyorlar. Bu adamlar ya 28 Şubatçılar, bir tane bile tutuklu adam kalmıyor. Ben kutubum bunlarda. Anlatabiliyor muyum? Yani işte şeyler, faili meçhul cinayetler o zaman kutubum bunlarda. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Hayat bütün bu radikal bir şekilde bize felaketler getirirken, işte bütün bu devlet toplum ilişkilerinde falan yaşadığımız bir şey var. Hayat sadece sanki iki renkten oluşuyormuş gibi. Yani bu çok aslında Türkiye özgü değil belki. Çok modernist. Çok işte böyle Fransız devrimleri, Bolşevik devrimleri gibi devrimlerle belki bir şekilde çok daha netleşmiş olan. Ama biraz burjuvazinin dilini biz bu kadar çok benimsemiş durumdayız. Ya rasyonel ya irrasyonelsin, ya ilericisin ya gericisin. Bizim tabii sonradan böyle biraz özenerek, taklit ederek modernleşme, bunu da yukarıdan aşağı yapmış o ülkelerde, bu galiba iyice iş çığırından çıkıyor. O kadar net ki yani hayatın siyah mı beyaz olduğu bizim bütün her tarafımıza siniyor bu. O yüzden de zaten sürekli olarak taraf olmak zorundasın. İşte yani bu tartışmaların başladığı ya da yakın kısa geçmişteki, yakın geçmişteki örnek neydi? 2010-12 Eylül referandumunda işte yetmez ama evet demiş olmak. Evet. İnanılmaz bir nefret dalgasıyla karşılaşıldı mesela. Hatalıydı belki, olabilir, anlatabiliyor muyum? Ama birileri hain olarak ilan edildi, etti bunları bizi. Dolayısıyla çünkü ya evet ya hayır demek zorundaydık. Hı hı. Ya evet diyeceğim sonuç olarak ama bu beni tam içime sinmiyor diyorum aslında. Ben daha iyi bir şey istiyorum. Bunu da dile getiriyorum. Bunu politik olarak yapıyorum. İşte kimisi o zaman şey dedi. Böyle normatif, işte doğruculuk bilmem ne. Hayat radikal şey, reel siyaset çok daha başka. Ya orada olacaksın ya burada. Yok öyle bir şey olmayacağım. Yani sonuçta oluyorum zaten belki ama benim söyleyeceğim başka bir şey daha var. Keza bu işte yetti artık bildirisinde de öyle bir şey oldu. O zaman birlikte ihanet yaptığımız söylenen insanlarla ayrı düşüldü ve oradan da tekrar şimdi işte hayır AK Parti'nin yanında tutacaksın, bak cemaat hain demeye başladı. Evet ben cemaati kaşı gözünü falan bilmem nesini sevmiyorum. Yani böyle bir şey işte, ha bir o örneği veriyorum çünkü benim kafamda en somut örnek odur. İşte Şevkat Tepe gibi bir diziyi yapan bir grup, bir cemaat. Hı hı. Vallahi çok da elle tutulur bir şey değildir. Yani ciddi tehlikeli bir şeydir o tarafı. Yanında durulacak bir şey değil. Yanında durulacak bir şey değil. Ama AK Parti'nin bütün uygulamış olduğu politikalar, bütün o işte tek adamlıklar, işte kahramanlıklar, işte böyle bir istiklal savaşı dediğiniz zaman veya karşı taraf komplo, işte faiz lobileri, Gezi'ye de çünkü benzer bir şey olunca zaten eklemleniyor. Gezi'de cemaat vesaire aynı hikayede. Toptan hepsi aynı şey oldu. Hayır o kadar basit değil ya. Gezi bir defa o kadar basit değil. Gezi asla tek bir kelimeyle anlatılacak bir şey değil. Ya da Gezi'yi tamam sen bana tek kelimeyle ihanet diye anlatıyorsun, o zaman ben de tek kelimeyle başlıyorum. Hayır ihanet değildi. Gezi gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesindeki en önemli adımdı demeye başlıyorum. Şey ben de kendi renklerimi, kendi hı-hı, oradaki şeyleri, yorumlarımı bırakmaya başlıyorum. O da tepkisel bir dil getiriyor. Tabii tepkisel. İşte yani orada durmak çok zor. Orada durmak çok zor. O yüzden işte ben de böyle üçüncü kutup falan gibi bir takım laflar etmeye çalışmıştım bir takım yazılarda diyeyim. Yani arada bir yerde durarak başka bir şey anlatılmalı demeye çalıştım. Kutuplaşma sözcüğü tarafgir olmak, taraftar olmak, taraflı olmak, tarafsız olmaktan daha uzlaşmaz bir şey ima ediyor. Kutup dediğimizde artık asla diyaloğa mahal bırakmayan bir şey. Ve iklimimiz oraya doğru gidiyor. O iklimin içindeyiz hatta. Oraya doğru gidiyor değil. O iklim bizi evet, sarmalamış evet, durumda şu anda. Ve ciddi hemen bir manipülasyon da var tabii. Yani kutuplaşmaya yönlendiriliyor insanlarda. Öyle sizin bahsettiğiniz birazcık tabii şey, kendi tercihiniz de aslında. Yani o yönlerde taraf olmak sizin kendi tercihiniz. Ama kendi tercih olmadan da bir şekilde manipülasyon sonucu. Tabii, aynen öyle. Yani genelde nasıl oluyor? Korkular vesaire bir şey. Kendinizi bir yerde buluyorsunuz ve bulunduğunuz yeri sonuna kadar savunmak için her şeyi yapmaya başlıyorsunuz. İşte bu Latince bilen felsefeciler, orada da işte yazıda bahsediyordum, işte argumentum et hominem, yani ben sizi, sakalınızı, kaşınızı, gözünüzü beğenmedim. Ya bu adam kötüdür. Ya da Ermenidir, ya Rum'dur, ya da işte Müslümandır, şeriatçıdır diye taktım ben size. Dolayısıyla her şeyi ondan söylüyor. Ben sizin bu beğenmediğim tarafınıza göre başlıyorum. Size iyi bir şey bir söylese, evet ama o bilmem ne işte, yani diyerek sizin kişiliğinize, özünüze vesaire o bir şey atfederek yorum yapmaya başlıyorum. Bu çok işte tipik, yani vur kır parçala bu maçı kazan diyen taraftarı şeyi. Yani hakem bizim futbolcu bacak kırdı ama hiç dert değil. Tamam mı? Yani gerçekten, hatta orada hakeme küfür edecek niye faul verdin diye. Ya göz göre göre adamın, rakibin bacağını kırıyorsun değil mi? Ya bunu bile görmemeyi beraberinde getiren, evet ama, evet ama, evet ama diyen sürekli. İşte ne derler, bizimki böyle yapıyor ama bir sebebi var. Sebebi var. Yani işte bu çok sık kullanılan argümandı işte bu sırada. Fethullah Gülen böyle dedi ama ne, bir düşün bakalım niye dedi. Erdoğan bunu yaptı ama düşün bakalım niye böyle yaptı diyen, sürekli onu rasyonize etmeye çalışan, meşrulaştırmaya çalışan bir yaklaşıma dönüyor sonuç olarak. Üç ay önce kimin aklına gelirdi bugün CHP ve Fethullah Gülen hareketi arasında bir flört ikliminin oluşacağından. Ve değil aynı, mi yani? Ve aynı şekilde işte şey Erdoğan ve... Üç ay önce akıllarına gelebilirdi de belki bir sene diyebiliriz onun için yani. Bir zamanlar düşünmez bir şeydi. Bir zamanlar hiç akla gelmeyecek bir şeydi. Tabii yani şey işte FETÖ'cü bilmem F tipi falan diye işte denilen laf kalmazken bugün o cemaatin ortaya çıkardığı belki bir takım şeylerden besleniyorsun. Tabii. Yani muhalefet yapmak için. Bizim bir ara vermemiz daha gerekiyor. Bu sefer uzun bir ara, reklam arasıyla beraber bir şarkı dinleyeceğiz. Angelique Kidjo'dan, benim de dünyaya gelen bir sanatçı. 1983'te yerleştiği Paris'te caz eğitimi almış. İlk albüm 88'de. Çıkmış. Müzik çalışmalarının yanı sıra insan hakları, demokrasi alanları, aktivist bir kişilik. Birçok ödüle layık görülmüş. Afrika'nın divası olarak anılıyor. Kenyalı müzisyen Fatih William'a ait olan Miriam Makeba'dan Pete Sergia'ya, sanırım bu Güney Afrikalı, Boney M'den Harry Belafonte'ye kadar pek çok ses ve grup tarafından seslendirilen Şavili dilinin belki de dünyanın en çok tanınan şarkısı. Şavili dilinde herhalde altından başkası bilmiyordur. Evet, Angelique Kidjo'dan dinliyoruz. Malaika. Malaika. Nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika, ningekuwa mariwe, ningekuwa dada, nashinga na manisi na we, ningekuwa mamalaika. Na shinga na mani singa we, ningekuwa mamalaika. Esa zasudu waduhu nyingu. Zasudu waduhu nyengu na minifo nyeji kingana mwezi nyo na shingana manisi na we ningekuwa mamalaika. Na shinga na manisi na we, ningekuwa mamalaika. Eba, kirege, kukuwaza kirege, sana kirege na minifo nyeji kigana mwezi nyo na shingana manisi na we jongli nyinge kuo mama laika na shingana manisi na we nyinge kuwa mama laika esa zasudu wadu hunyungu Zasudu wadu nyengu Na minifo nyeji Ki, kingana mwezi nyo Na shingana manisi na we Nyinga kuwa oma malaika Na shingana manisi na we Nyinga kuwa oma malaika Nyinga kuwa oma malaika Nyinga kuwa oma malaika Radyo Agos. Evet, Radyo Agos'ta tekrar beraberiz. Konuğumuz Ferhat Kentel. Ben bir düzeltmeyle başlayayım. Şivahili dili demiştim ama Swahili dili olacaktı. Angelique Kidjo'nun kullandığı Malaika. Beğenildi şarkımız burada. Fakat abi ben de düzelteyim dedim. Altuğ şimdi kızar. Yok düzeltelim yanlış anlaşılmasın. Evet. Çünkü bizim bu müziklerimiz sağ olsun Altuğ sayesinde dinleyicilerin de ilgisini çekiyor. Notlar alıyorlar falan. Düzeltmeye mecburuz yani gerçekten de. Kaydediyor insanlar çünkü not alıyorlar falan. Çok bir zor bundan kayıtlar. Arada bir de altını söyleyeyim aslında Boney M. Harry La Fonte vesaire gibi çok aslında çok evet. önemli işte bir dönemlerin çok önemli grupları, şarkıcıları vesaire onlarla beraber müzik yapmış bir insan. Evet. Evet. Ondan bahsettik. 28 Şubat çok sık kullanılan bir referans oldu. Ne kadar büyük bir şey olduğunu anlıyorsunuz 28 Şubat'ın. Bu bağlamda röportajda da konuşulmuş. Biz tekrar konuşalım burada isterseniz. Bir taraf sürekli 28 Şubat referansları kullanıyor. Aslında diğer taraftan da 28 Şubat referansları kullanılıyor. Yani genel olarak bir gündem var yani. Var ama gerçekten ben örneğin hükümet kanadında veya işte ne bileyim başka bir takım yerlerde işte bu CHP de olabilir, Fethullah Gülen cemaati çevresi falan da olabilir. 28 Şubat lafı ediliyor da üzerine diziler falan yapılıyor da ne yapılıyor 28 Şubat'ı gerçekten mahkum etmek için? Güya davalar açıldı falan hani işte bu büyük bir şaşayla açıldı hatta. Evet temizleyeceğiz bunu falan dendi. Şu anda hiç öyle bir şey yok. Evet. Yani 28 Şubat'ın peşinde koşulmuyor. Yani o dosya gerçekten burada benim yani anlama kapasitem bitiyor. Yani niye olduğuna dair zerre kadar fikrim yok. Ya da şöyle ancak yine spekülasyonlar yapabiliriz. İşte herhalde devlet içindeki yeni ittifaklar, yeni güç ilişkileri içinde 28 Şubat'ın fazla değişilmemesi gerektiği gibi bir sonuç çıkıyor. Yani böyle bir durumdayım anlatabiliyor muyum? 28 Şubat 12 Eylül gibi işte 12 Mart gibi 27 Mayıs gibi gerçekten hepsi aynı şekilde konuşulması gereken darbeler. Çünkü her biri toplumu yeniden ve yeniden tasarlamak, dizayn etmek için yapılmış. Her biri bunların her bir darbe yeni düşmanlıklar üretiyor. Yani hepimiz çünkü bir darbecileri tuttuk işte tutuldu ya da bu memlekette. Yani biz bu masanın etrafındakiler değil belki ama bu memleketin en kolay özelliklerinden biri. Ha işte öteki düşmana vurduğuna göre ben de benim vuran adamın arkasına geçip vur diye bağırılan bir yer burası. İşte birisi miting yapıyor, eylem yapıyor diyelim polis saldırıyor. Birileri de orada polisle beraber taş atıyor mesela adamları. Anlatabiliyor muyum? Yani bu galiba biraz... Operasyon yapılıyordu. Halk alkışlıyordu. Aynen. Operasyon bitince tabii. O operasyon yapılan evden bir polis bayrak çıkarıyordu aynen, falan. Evet. Ne korkunç manzaralar. Ne korkunç manzaralar. 90'lı yıllar. Yaşadık. 90'lı yıllar. Tam böyle evet. yargısız infazlar yapılıyordu. Hem de işte, nasıl? Hücre var bilmem ne. O polis büyük bir güçle saldırıyor. Operasyon bittikten sonra da içeride 3 kişi 4 kişi ölmüş falan. Aynen. Ondan sonra birisi bir bayrak çıkartıyordu balkondan. Aşağıdan alkışlar, coşkular. Yani şey bir de yani darbe öyle bir şey ki elinde tank, topu, tüfeği bilmem nesi olan güçlü bir takım adamlar. Kendileriyle güçleri karşılaştırılamayacak kadar zayıf olan bir takım insanlar saldırıyorlar. Ve biz buna alkış tutuyoruz. Yani o yüzden tabii Aksaray'da HDP bürosuna içinde işte dün Sırrı Süreyya Önder'i dinliyordu. 32 kişilermiş topu topu orada. Dışarıda binlerce insan. 5000 insan. 5 bilmem işte 500 kişi bir pardon 500 kişi 1000 kişi. Yok doğru çok daha fazla. İnanılmaz bir insansın. 5000 dedi. Ha 5000 evet tamam. Sonuçta Beyaz Sivas Madımak Oteli'ne bakıyorsunuz. Bu hangi? Yani Türklük falan böyle kahramanlık falan deniyor işte bir Türk dünyaya bedeldir. Yok kardeşim öyle bir şeye bedel falan olmuyorsun. Bunu yaparak aslında işte 10 tane Türk ancak bir kişiyi linç etmek üzere bir araya gelebiliyorsun. İşte silahsız bir adamı ensesinden vuruyorsun örneğin. Yani hı-hı. Bütün bunlar... Kahramanlık bu. Bütün bunları kahramanlık olarak öğreniyorsun. Bu şimdi buradan şöyle bir şey demeyelim ya işte ne kadar kötü insanlar falan değil. Ama biz kötüleşiyoruz. Kim bizi kötüleştiren bu hale sokan? Herhalde galiba bu darbelerin bir takım silahlı... Külahlı bir takım adamların, parmak sallayarak işte bilmem tehdit eden insanların kültüründe yani güç olarak bunları görüp bunları taklit ederek yaşayan bir toplumuz biz. O yüzden şunu demek istiyorum yani 28 Şubat'ın gerçekten ve gerçekten mahkum edilmesi lazım. Ergenekon'un içindeki bütün fasarya, bütün o nasıl diyeyim çarpıtılmış, bozulmuş, inşa edilmiş... Delil melilik halinde ise gerçekten Ergenekon denen bir şeyin üzerine gidilmesi lazım. Ama anlaşılan bugün işte tam da bu yeniden ittifaklar içinde Ergenekon denen bir şey de artık gayet 28 Şubat gibi olacak. Evet evet yani evet. Ergenekon diye bir sorumuz kalmamış olacak yani. O yani o kadar iddia havada kalmış olacak. Peki şeyler... biz daha siz gelmeden önce İlker Başbuğ'un tahliyesi üzerinden konuşurken buna değindik. Korkunç planlar açıklandı. Bu planların devamı gelmedi. Yani Koç Müzesi'ndeki denizaltıya patlayıcı yerleştirmek, ilkokul öğrencileri orayı gezerken de onu patlatmak gibi bir planın arkasına düşülmedi. Bir sürü suikast planının, işte Patrick'lere suikast planı, bilmem kimlere suikast planı, suikast timleri, kaç kişiden oluşacak, ekibin başında kim olacak, tetikçisi nerede duracak'a kadar ayrıntılandırılmış planların hesabı sorulmadı. Evet. Ve şimdi işin ama çok kötü tarafı bugün şimdi öyle bir duyuya geleceğiz ki bütün bunlar meğerse fasaryaymış. Hrant Dink'in örneğin nasıl katledildiği de aslında böyle bu çerçeveden çıkacak. O kendi başına işte evet. Zaten katil bulmuşlar diye öyle bir şey kalacak. Belli işte yani bu şimdiye kadar bu bütün o bahsettiğimiz planlardan projelerden farklı bir şey miydi? Biz Abdi İpekçi'den beri bu filmi görmüyor muyuz? Aynen işte. Evet. Bu filmi zaten 40 yıldır görüyoruz. Devlet içinde cemaat ya da cemiyetleşme ya da gruplaşma olduğunu tabii ki biliyoruz. Çok defalar ortaya çıkıyor pek çok bağlamda. İlk defa bu kadar güçlü bir cemaatleşme olduğunu görüyoruz devlet içinde. Fakat diğer yapılarında kaybolmadığını, kök saldığını, uzun seneler var olarak ne kadar unutulsa da ya da ne kadar yargılansa da belli süreçler yaşansa da tekrar iktidar odağı olarak ya da siyasi güç olarak ortaya çıkabileceğini görüyoruz. Pat diye birden... İşte bizim Ergenekon diye yargılanan bir gruplaşma pat diye birden tekrar siyasi bir güç olarak ya da siyasi güç üretmek için kullanılan bir grup haline dönüşebiliyor. Böyle bir yapı. Bu yapıdan konuşabiliriz. Devlet içindeki bu yapıdan. Tabii bizim yönetim biçimimizin bir sonucu. Daha ilk günden ama bu kadar vahim iddialar varken Baykal ben Ergenekon'un avukatıyım dememiş miydi? Yani duruşlar oradan o denli net. Yani. Aynen işte evet. Nasıl bunu düşmanım yaptığına göre ben zaten öbür herhalde yani, onun karşısında savunucu pozisyona geçebilirim. Otomatik olarak geçiyorsunuz yani. Gerçi Baykal ideolojik olarak da zaten aynı çizgide durmaya çökmüş Sait bir insandı. Evet, o da bir mesele. Ya şimdi bu konuyu bence açmanız tabii iyi oldu. Yani bu az önce işte biraz ittifaklar falan dedik ya işte onu biraz netleştirmek için aslında cemaat kelimesi çok önemli. Ama biz tabii Türkiye'de bu cemaat kelimesi o kadar çok Fethullah Gülen cemaatiyle özdeşleşmiş ki yok öyle bir şey aslında. Hepimiz cemaatiz aslında. Hepimiz bir şekilde bir cemaatleşme içinde sürekli, cemaatleşerek evriliyoruz sürekli. Devletimiz dediğimiz yerde o sonuna kadar cemaatlerin, bu anlamda cemaatlerin zaten at koşturduğu mu diyeyim artık işte iç birbirine savaş açtığı falan. Mevzi kazandı. Mevzi kazandı, ittifaklar yaptığı, kimisinin temizlendiği falan gibi bir yer. Yani şimdiye kadar şöyle düşünün. Bu devleti kim kurdu? Yani teşkilat-ı mahsusadan, İttihat Terakki'den vesaire gelirken işte Kemalist diyebileceğimiz, Kemalist ya da sıfatını haiz olan işte bir klik ya da bir grup devletin esas hakimiydi. Kim kurdu? Buna Kültür Bakanı ilginç bir cevap vermişti Robert Koptaş'ta yaptığı şeyde. Dedi ki Anadolu'luğu ve Türklüğü tartışılabilir bir grup. İlginç bir şeydi bu. Yani. Türklüğü ve Anadolu'luğu tartışılabilir bir grup. Tabii bu ya Balkanik işte komitacılıktan vesaire falan gelen işte Celal Bayarlar'ın ne bileyim işte o kim İttihat Terakki'nin işte Makedonyalılar şuralarda komitacılığı öğrenmiş olan falan bir takım insanlardan işte. Yani neyse ama sonuçta bu hakim güçken artık böyle bir şey olmadı. Çünkü çok kaba işte bir kabaca siyaset sosyolojisi yaparsak siz devlet olarak devletin seçkinleri olarak bu toplumu yeni bir toplum yapmak üzere yola çıkarsanız tepeden aşağı inşa edecek olursanız gidiyorsunuz kasabaya köye de devleti götürüyorsunuz değil mi? Siz devleti oraya soktuğunuz zaman orası da devletin içine giriyor aslında. Hı hı. Yani çok kaba hesap yapın. Siz bir tane kaymakamı atadınız, valiyi atadınız, nüfus müdürünü atadınız, hadi emniyet müdürünü atadınız. Peki oradaki müdür yardımcısı, yok işte oradaki kapıcı, yok şu kim olacak? Oradaki insanlardan alıyorsun. Bu şu sadece orada kapıcı olarak kalacak, sadece alt birimde kalacak diye bir şey yok ki. Bütün bu, yani aşağıdan yukarı doğru da bir yükselme var. Dolayısıyla devlet dediğimiz yer aynı zamanda bir takım karşılaşmaları, güç savaşlarının olduğu yer. Dolayısıyla içinde Çerkes kliği mi dersiniz, işte ne bileyim İslamcı kliği mi dersiniz, işte ya da Boşnak mı dersiniz, Trakyalı mı, ne bileyim Balkanik mi, işte bunun ötesinde işte ülkücüsü, işte sağcısı, Demirel'in getirdikleri, işte bilmem bir CHP'li bir Adalet Bakanı'nın ettiği bir lafta işte hani o da gizli bir telefon dinleme bir yerde ettiği bir konuşma zaten basına yansımıştı. Kaç tane Alevi aldık Adalet Bakanlığı'na diye demişti adam. Mesela ortada kıyamet kopmuştu. Ama adam çok doğru bir şey söylüyordu. Çünkü herkes aynı şeyi yapıyor. Tabii. Dolayısıyla Fethullah Gülen cemaatinin yaptığı da aslında o çok daha belki şey nasıl diyeyim yani çok daha gerçek sivil alandan gelen bir şey. Dershanelerde şurada burada ben bir kitle yetiştiriyorum. Yeni bir nesil yetiştiriyorum. Bu nesil yükseldikçe bir yerlere giriyor. Düne kadar Galatasaray Liseli Mülkiyeli işte orada biraz bahsetmeye çalıştım. Mülkiyeli adam sen vay tam sen benim kardeşimsin biraderimsin deyip almıyor muydu? Tabii. Dışişleri Bakanlığı şuraya tabii böyle. Canım, sen liselisin gel. Sonuçta hiç o anlamda fark yok. Anlatabiliyor muyum? Yani cemaate karşı savaş açmak da inanılmaz bir hedefleştirmek aslında teke indirmek diye bir şey var. Boyut farkı var belki. Boyut farkı var ama. Yani Kabataş liselerinin arasındaki dayanışmayı Gülen cemaatiyle asla aynı yere koyamayacağız. Tabii, boyut aynen, farkı tabii var. Çok haklısınız. Yani. Ama sonuçta devletin ruhu bu. Devletin kendisi böyle zaten. Cemaatleşerek giden bir şey. Yani cemaatin tabii ki yapmış olduğu bir takım operasyonlar falan varsa bir şeyleri açığa çıkaralım. Ama devletin mantığı bu devletin olduğu gibi çırılçıplak açığa çıkması lazım. Ki kaldı ki gerçi bu süreç bence öyle bir şey arıyor. Hiç yoksa bu kadar felaket, iğrenç bir takım işte çatışmaları falan olduğu bir durumda biz devletin aslında ne kadar palas pandıras bir şey olduğunu da aslında belki görmüş oluyoruz. Ya da bu cemaatçilik diye anlattığımız şeyi belki daha hayatın içerisinde ve çok daha yaygın olarak gördüğümüz şekliyle hemşericilik kültürümüzle de bir paralellik kurabiliriz. Kesinlikle. Tabii. Biz neredesin diye sorarız insanlara. Neredesin derken onun etnik olarak tarikat, din falan nereden olabileceğine dair de ipuçları alacağımızı kesinlikle biliriz. Onun için o soruyu sorarız. Tabii. Neredesin derken bir algı oluştururuz hatta zaten. Hatta sorunun devamı vardır değil mi? Neresinden? İçinden mi dışından yani mı köyünden mi bilmem nereden mi? Yani. Bir ara daha verelim. Ondan sonra bu sürecin ne üretebileceğini olumlu bakarak da olumsuz bakarak iki taraflı da konuşabiliriz. Bu sefer de Zovinar Bogosyan, evet. Arayayım Sokak, Gel Benim Bülbülüm diye bir parça seçmiş. Beyrut'ta doğup büyüyen, oradaki Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nde Ermeni dili ve tarihi eğitimi alan, 1997 yılında ailesiyle birlikte Yerevan'a taşınan müzisyen Zovinar Bogosyan'ın 2007'de yayınlanan Şinçir Ani yani Nefes Al Ani adlı albümünden sözleri Kamar Katiba'ya, müziği ise Alexander İspiryan'a ait bir şarkı Gel Bülbülüm. Evet. Gel Bülbülüm dinliyoruz. Merin Tekrar beraberiz. Ferhat Kentel konumuz. Pakkat abiyle beraberim. Ben Fatih Kökandiler. Son bölüme girdik. Son 10 dakika diyebiliriz. Biz bu 17 Aralık süreci ilk yaşanmaya başladığında Ağustos'ta belki de bugünden baktığımızda saflık ederek de diyebiliriz. Bu kavganın bir hukuk devletin getirebileceğini. Çünkü öyle görülüyor ki şeffaflık hukuk devleti iki tarafın da işine gelecek. Çünkü birbirleriyle kapışırken çok zarar görecekler. Böyle bir uzlaşma ya da ne bileyim birlikte yaşamak ancak böyle bir şeffaflık gerektirir. Hukuk devleti gerektirir. Bunu üretebilir. Yani bir tür yaratıcı yıkım olabilir mi buradan gibi bir böyle bir başyazı ve manşet atmıştık. Tabii bugün yani bu çıkarım çok ya da ne bileyim temenni çok tartışılabilir ama siz nasıl görüyorsunuz? Açıkçası ben de evet yani sizin gibi işte düşünüyordum. Yani bu ne kadar radikalleşeceğini o sırada kestiremesek de aynı anda hem devletin içinde işte devletin daha normalleşmesi. Yani böyle illegal cemaatlerin çatışmaları gibi savaş alanı olmaktan çıkarıp işte biraz daha bu demokratik talepleri biraz daha açılabilen öyle hayal kurmanın da alemi yoktu ama işte böyle bir şeylere imkan sağlayacak. Bir yandan da işte Türkiye'nin belki geleneksel ama bu son dönemde korkunç bir şekilde artmış olan işte yolsuzluk falan meseleleri, kayırmalar şunlara bunlara karşı da bir tür belki işte dibe çökten sonra çıkış olabileceğini düşünüyordum. Ben bunu kısa vadede çok mümkün olmayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda varoluş savaşı gibi sürüyor olay. Bu varoluş savaşı sırasında herkes kendine bir kapı yaratıyor. Yani işte bu kasetler örneğin şey dinlemeler çıktıkça işte doğru olsun olabilir. Tamam ben gene işte şunu mesela Erdoğancıyım diyor mesela. Yani o işte O hatta çok ilginç tabii yani. Bir bakan dedi hatta, değil mi? Ya doğru olsa bile inanmam gibi bir şey dedi. Yani insanlara soruyorlar Ferhat Hoca, yani yolsuzluk olduğuna inanıyor musunuz diye. %80 oranında evet diyor. Evet. Oyunuzu kime vereceksiniz diyor. Yine evet. AKP'ye tabii, diyor. Yani tabii, bu çok tabii. ilginç bir tablo. Burhan Kuzu demişti sanırım bana. Yani. Evet. Doğru olsa bile inanmam diye. Evet. Yani bu bence işte ruh halimizi gösteriyor. Bu ne kadar işte saflaşmanın netleştiğini gösteriyor. Belki şöyle bir şey denebilir. Yani şu işte 30 Mart seçimleri aşıldıktan sonra işte Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken veya sonrasında işte şimdiki bu hayat memat meselesi gibi görülen o gerilim içinde şimdilik ben işte AK Parti'yi destekliyorum ya da şunu destekliyorum. Daha sonra belki yani bunlar da biraz iyimser yorumlar ama sanki ileride işte biraz daha sakin, sükunetle düşünmek mümkün olabilir belki. Diye umuyorum. Kötümser olan zaten şeyi yaşıyoruz yani, kötümser ihtimalleri gün geçtikçe karşımıza çıkıyor bir şekilde. Burada cemaatin siyasi geleceğiyle ilgili de bir tartışma oldu işte röportajda. Partileşme bir soru işareti. Böyle bir talep var. Cemaat partileşsin o zaman. Siyaset yapacaksınız. Siyasi parti kurun, karşımıza gelin. Gibi laflar ediliyor. Böyle beklenti de oluyor. Yani bir meydan okuma gibi değil de yani kimisi meydan okuma olarak bunu sunuyorlar. Fakat kimisi de ya kardeşim siyasette siyasi parti olarak yapılır. Yani doğrusu bu diyen de var. Geçmişte aynı şey askerler için de söylenirdi. Üniformanı çıkar o zaman gel siyaset yap denirdi. Siyasi konularda demeç veren, beyanat veren askerler için. Evet. Aynı argüman öne sürdü. Siyaset yapmak sanırım yanlış tanımlanıyor. Çünkü böyle bir şey değil. Sokaktaki adam da yürürken de siyaset yapabilir. Yani herkes bulunduğu yerden siyaset üretebilir. Tabii, evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu partileşme? Bu gene işte biraz bu işte modern algılarımız, yani modern iyi bir şey anlamında söylemiyorum bunu tabii, işte bu bir şekilde zamanımızın kalıpları, iş bölümü. Siz işte şuysanız sadece onu yaparsınız. İşte kadın sadece ev kadını yapar. İşte asker şunu yapar falan gibi. İşte tabii asker için durum farklı. Adam silahı varsa tank, topül ve kalk hem sen siyaset yapabilirsin dediği zaman biraz karışıyor işler. Yani. Tabii. Bunu, o kadar abartmanın alemi yok. Ama bunu şey mesela bunun komik bir versiyon Tuscon başkanı mı? Nesi işte genel sekreteri olabilir. O söyledi. Tam da bu işte cemaat siyaset yapacaksa işte parti kursun. O da ticaret yapacaksan sen de siyaseti bırak dedi mesela işte Erdoğan. O da komik ama içinde doğruluk payı olan bir şey yani eleştiri anlamda. Aslında hayat o kadar basit değil tabii, sadece bir taraf değiliz. Ama sizin de hatırlattığınız gibi işte yani siyaset hayatın her alanında olan bir şey. Ya siyaset bir meslek değil ki. Tamam, birileri meslek olarak yapıyor. Bu işlerden para da kazanıyorlar. Çünkü dünya kadar para yatıyorlar. Sonra koyduklarının işte biraz kaçmışsını almaya çalışıyorlar. Yani çok hesap kitap işi. Ama bu kendi içine bir başka dili meşrulaştırıyor. Siyaset sadece siyasetçilerin yukarıda üst katmanlarda birilerinin işidir. Dolayısıyla benim elinden siyaseti alıyor. Siyasette bana 5 senede bir verilen oya indiriyor. Yani bu asla işte kaldı ki o modern dediğimiz toplumlarda artık siyaset de burada değil zaten. Yani o çok daha başka bir yere geldi. İşte sivil toplum örgütleri, demokratik kuruluşlar, İşte mahalle örgütlenmeleri, belediyelerin yerel örgütlenmeleri, yerel özellikler falan gibi vatandaşın her anlamda siyasete katılmasını gerekli kılan yeniden bir siyaset düşünüyoruz. Kaldı ki hiç siyaset yapıyorum demeden bile biz varlığımızla siyasiyiz. Yani bu Açık Radyo şu anda yaptığımız program siyasi değil mi? Giydiğimiz kıyafet başörtü siyasi değil mi? Aynen öyle. Yani başörtüyle suçladılar biri. Siyasi davranıyorsun. Tabii siyasiyim. Tabii siyasi. Başörtüm benim bir defa okula girerken... Girmek istemem benim siyasi bir faaliyettir. Biraz her ne kadar siyaset ben bunu yapmak için takması gerekiyor aslında belki de yani. Ama insanlar neyse siyaset yapayım diye yapmıyorlar bunu. Üniversiteye giriyor zaten. Benim başörtüm kafamda duran bir şey. Üniversiteye giriyorum. Bu hareketi damgaladığın zaman esas sen belki klasik anlamda siyaset yapıyorsun ama yeni anlamda siyaset başörtünün başörtüsüyle dolaşabilme hakkıdır. Bu galiba işte siyaseti böyle geniş düşünmek lazım. Dolayısıyla sadece birilerinin uktesinde, birilerinin işte sınırında. Zaten öyle şey de oluyor ama. Öyle oluyor Ferhat Hocam. Geniş düşünülüyor. Yani Gezi o anlamda da çok öğretici oldu. Aynen. Dün tabii. Berkin Elvan'ın babası bir açıklama yapmış Twitter'da. Berkin'in kalbi durmuş. 14 dakikalık bir çabayla doktorlar yeniden çalıştırmışlar. 265. günü komalı oluşunun. Biliyorsun kafatasına isabet eden bir fişekle bu hale geldi 15 yaşında Berkin. Babası demiş ki bizi yalnız bırakmayın. Çok zor günler geçiriyoruz. Bu Twitter mesajından sonra birkaç yüz kişi Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kapısına gitti Berkin Erdoğan'ın babasına. Orada sabahladılar. Siyaset bu boyutuyla da yaşanıyor ve bu aynen. boyutuyla umut da veriyor. Evet, kesinlikle. Yani yaşadığımız bu şey siyaset işte. Bunu da ne başbakan orada yapın, burada yapın, şurada yapmayın demesiyle şekil alacak evet. bir boyutta değil artık. Evet, evet. İnsanlar vicdanlarının gösterdiği, vicdanlarının ibresi doğrultusunda da siyaset yapıyorlar. Hayata müdahil oluyorlar. Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz için bir kez daha ortalık hareketlendi. Dün bu duyarlılıkla siyasetin tam da işte toplumda karşılık bulduğu anlar, o yüzden de panik yaratıyor. Tabii, tabii. Sivil toplum yine siyasetçilerden, siyaset kurumundan önde gidiyor. Evet, her zaman açıdan. Olduğu gibi. Programın sonuna geldik. Konuğumuz Ferhat Kentel'di. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Pakkat abiyle beraberdik. Evet, Ferhat Hoca'yla keyifli bir cumartesi pazarı oldu bizim sağ için. Evet, dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. 94.9 Açık Radyo. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.